Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Her pazartesi muhakkak çok yoğun bir gündemle beraber oluyoruz ama bu seferki artık rekor düzeyde neredeyse. Yok yok, hafifledi. İki saattir bir flash gelişme yok. Son iki saattir takip ediyorum. Bir durum yok yani. Yani son gelişmede işte emniyetten basına yasak gelmiş. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu sabahtan itibaren binalarına basın mensuplarının girişlerinin yasaklanacağını, basın odalarının kapatılacağını söylemiş. Yani herhangi bir gelişme veya basın açıklaması olduğu takdirde biz sizi davet ederiz. Siz bizi aramayın, biz sizi ararız demişler. Yani bu anahtar Vatan ve Gayrettepe Hizmet binalarında bulunan basın odasını kullanan basın mensuplarının anahtar ve giriş kartlarını teslim etmeleri rica olunur diye de bir şey var. Enteresan bir noktaya geldik. Önce hükümet yargıya el koydu. Sonra polislerin tamamını değiştirdi. Bu yürütmenin de içinde önemli değişiklik yaptı. Şimdi de medyaya da bir bağlama yapıyor. Bir de söylentiden bahsetti Can, evet, biraz önce. Bir söylenti var ama o söylentiden önce ben de kendi korkumdan bahsettim. Ali Bey, ne derece gerekir bu korku? Siz de söylersiniz bana. Erdoğan'a geçtiğimiz hafta sonu bir açılış töreninde tüfek hediye edilmişti. Sonra oradan galiba Ordu'daydı tüfek hediye edilmesi. Oradan Trabzon'a geçti. Kendisini kefenler içindeki insanlar ölene dek yanındayız mesajı vererek karşıladı. İçişleri Bakanı da son gelen haberlere göre MHP milletvekili Lütfü Türkkan'ın Twitter'da Alper Terzioğlu adıyla Atatürk'e küfreden kişi İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'miş iddiasını, eğer o hesap oğlumunsa kafama sıkarım şeklinde cevap verdiğinden bahsediliyor. Yani sürekli bir kan var olayın içerisinde, tartışmanın içerisinde ve insanlar tedirgin oluyorlar. Elleri kırmaktan bahsediliyor, inlere girmekten, didik didik edileceğinden. Çok endişe verici bir durum değil mi? Bir de son dedikodu da. Evet, son dedikodu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 3 dönem engelinin kalkacağına dair dedikoduların kulislerde dolaştığıydı. Böyle bir dedikodu varmış. Buyurun Ali Bey. Evet. Şimdi arada bir Ankara'da bir emniyet müdürünün intiharı var. Evet. Bir de o evet, var. O var. Yani o da, şu anda ne olduğu konusunda fazla bir şey bilmiyoruz. Nasıl başlayacağım bilemedim açıkçası. Biz de sizi yani, biraz zora soktuk ama. Yani kuvvetler ayrılığının kalmadığını, en ufak bir anayasa hukuku dersine başlamış genç bir insan bile görür bütün bu uygulamalarda. Yani şimdi yasama organı özellikle 2011 seçimlerinden sonra tamamen yürütmenin egemenliğindeydi. Bunu söylüyorduk, yasama ile yürütme ilişkisini. Şimdi yargıda dahil edildi bu adli kollukla ilgili. Aslında biz bu adli kollukta dünya uygulamalarında ortada bir yerdeydik. Yani şimdi bizim adli savcıların onunla bağlı emniyet görevlileri savcının isteği doğrultusunda oluşuyordu. Tamamen savcılara bağlı birimler Türkiye'de yok. Aslında istenen durum oydu. Ta ben şöyle bir şey hatırlıyorum. 90'larda bu gündeme geldi, bir işte savcılara bağlı emniyet şeylerinin oluşturulması. Ama Adalet Bakanı Mehmet Ağar'dı, Susurluk. Şimdi o ortadan kalktı. AK Parti döneminde de ilk başta gündeme geldi ve değiştirmediler. Yalnız ben bu yönetmeliğin bir kere yasalara aykırı. 3 yasa sayılıyor. Ceza muhakemeleri kanunu, CMK'ya, hakimler savcılar kanununa, pek çok kanuna aykırı bir yönetmelik düzenlendi. Ve iki bakan imzaydı, bir yönetmelik yapıldı. Evet. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda. Bunu muhtemelen yargıdan ya da partilerden bu şeyi yüksek, daha yüksek yargıya götürülür ve bu muhtemelen iptal edilir, yani bu düzenleme. Dolayısıyla yani bir de öyle bir şey ki 2003'ten bu yana Avrupa Birliği sürecinde dile getirilen Kopenhag kriterleri, ardından onlar bizi almazsa bunlar Ankara kriterleri denilen pek çok düzenleme, demokratikleşme adına yapılan düzenlemelerde berhava olmuş oluyor bu son şeylerle birlikte. Ama hatta bundan sonraki ilerleme raporlarında bu işi nasıl açıklayacakları ortada. Yani bu yapılan düzenlemeler, misilleme düzenlemeleri diyelim, gerçekten karanlık bir tablo itaat. Aynı zamanda basına konulan şeyler, bunlar bizim sıkı yönetim dönemlerinde, darbe dönemlerinde rastladığımız uygulamalardır. Giriş çıkışların şeye konulması ve orada medyanın çalışma imkanı zaten zordu. Yani emniyet, polis, adliye muhabirliği, gazeteciliğin çekirdeğidir ve zor bir iştir yani. Evet evet, dünyanın en zor işlerinden biri olma. Ama yani açıkçası bu yönetmelik muhtemelen hukukçular daha iyi şey yapar ama iptal edilir bu yönetmelik. Öyle düşünüyorum açıkçası. Yani yasalarda bir değişiklik, yasalara aykırı bir durum söz konusu. Atamalar da dikkat çeken hususlardan bir tanesi bu atamaların geçici şeyle yapılmış olması ve hani üçlü kararnameyle yapılan atamalarda henüz Cumhurbaşkanı Gül'ün bunların görmediği, yani geçici yapılınca sanıyorum bakan tarafından atanabiliyor ama üçlü kararname gerektiren atamalarda, o şube müdürleri falan üçlü kararname gerektirir diye düşünüyorum. Bu şu ana kadar zaten geçenlerde Köşk'ten yapılan bir açıklamada Mayıs'tan bu yana gelen bir atamanın olmadığını belirttiler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu atamalarla ilgili hususların Cumhurbaşkanı Gül tarafından nasıl ele alıp alınacağı da önemli bir konu. Ve de Gül'ün de bu konulara olan yaklaşımı bu hafta içerisinde sanıyorum ilk defa, geçen hafta bir programını iptal etmiş Cumhurbaşkanı Gül. Ama bu hafta kamuoyunun önünde çıkacak ve bu sorularla da muhatap olacak. Ve bu sorularla muhatap olması, bugüne kadarki sessizliği, kendisinin tutumunu belli edecek. Ve bu süreç içerisinde Gül'ün tavrı bu hafta, yıl sonunda girdiğimiz bu hafta içerisinde gerçekten bakılması gereken ve ben bu hafta içerisinde yönetmenin iptaline ilişkin başvuruların olabileceğini de düşünüyorum. Yani öyle bir yıl yaşadık ki kafamda yani çıkarmaya çalıştığım şeylerden en başta yıla işte bir adım atıldı. Akil adamlar kuruldu. Kürt sorunun çözümüne ilişkin görüşmeler, akamete uğrayan işte Oslo görüşmeleri sonrasında yaşanan yaklaşık 1000 küsür kişinin ölmesiyle sonuçlanan bir savaş yaşandı ve onun sonrasında Kürt sorunun çözümü başlıklarıyla 2010 kişinin girdik. Onları analiz ettik. Akil adamlar ülkenin her tarafına dağıldılar. Bu konu üzerinde yoğunlaştık yıl boyunca ve yıla girerken de böyleydi. Tam bunlar devam ederken Türkiye tarihinin en önemli gösterilerinin başlangıcı sayılan Gezi protestoları başladı. Ve bununla birlikte iktidarın gerçekten Roboski açık soru işaretleriyle açıklanamaz konu olarak Gezi, orada da iktidar 30 kişinin hesabını veremedi. 30 köylünün sınırdaki bombalanması olayı. Onun üzerine Gezi olaylarında da 50 tekrar kana bulandı. Açıkçası Gezi süreci 2 aya yakın süren aktif gösteriler ülke sattığında her yerde bu gösterilere tanık olduk hemen hemen. Milyonlarca insan katıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklandı ve maalesef pek çok insanımızı da kaybettik bu proseste. yapmışlardı. Ve buradaki izlediği tutum... Ve kaybetmeye de devam ediyoruz aslında. Yani annesi, ölen çocuğun annesi de kalp krizinden öldü. Bundan tamamen evet. bağımsız olduğunu söylemek mümkün mü bu ikinci ölümün yani? Tabii. Bir de halen işte hafızasını kaybetmiş. Ayvalı değil mi? Öyle evet. Arkadaşlar, çocuk, gençler var. Hatta 13 yaşındaki çocuk da mahkemede şu anda. Evet, Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime Ayvalıtaş'ın da diyoruz yani şey, ölümünün de bundan olduğu aşikar. Üzüntüden. Orada Cumhurbaşkanı Gül'ün Gezi meselesinde tavrını biliyoruz. Hükümeti hizaya çeken bir tavır izledi. Bugünkü çatışmalı şeyde Gülen cemaati, hareketi, hizmet hareketi denen hareketle de hükümet orada ters düştü. Gezi de hükümet açıkçası yani belli parametreler sayılacaksa Roboski, Gezi de bugünün sertliklerini yaşatmaya başladı Türkiye'de. Bunları görüyoruz ve Gezi'de de bugün kullanılan dil kullanıldı. Komplo, dış mihraklar, darbe girişimi. Ve tek kelime de söylenmedi. Yani bu ayakkabı kutularındaki paralar nedir? Neden bakanların oğulları soruşturuluyor, bir kısmı tutuklanıyor? Yani olacak iş değil aslında. Hiç bunun üzerinde konuşulmayıp tamamen komplo üzerinde ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ni tehdide kadar varan bir tuhaf durum var ve Ahmet İnsel de dün Radikal 2'de şeyi yazmıştı. Suçluların telaşı içindesiniz başlıklı bir yazıyla. Yani başbakan AKP ve hükümet üzerindeki baskıyı hafifletmek ve devlet içinde devlet gayretiyle davrandığını yakinen bildiği oluşumu etkisiz kılmaya yönelik yeni hamleleri devreye sokabilir diyor. Bu suçluların telaşı içindesiniz sözü bizim kuşak için çok yabancı sayılmaz. İsmet İnönü'nün tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum diye 1954'te yani bundan tam 60 sene önce neredeyse yapmış olduğu bir konuşma. Mecliste DP'liler konuşturmuyorlar, Demokrat Partililer kendisini. O zaman o da suçluların tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz. Işıktan korkuyorsunuz demiş. Şimdi bu yani 60 seneden beri benzer bu kefenli gösteriler de öyle. El kol kırarım demekler de, ellerinizi kırarım, tuzakları boşa çıkarırım cümleleri de aynen. Yani ciddi bir sarmalın içine tekrar evet, yani girmiş durumdayız. Bütün bunları yıl içerisinde işte yaşanan şeylerle birleşince Suriye politikasında tamamen çökmüş bir hükümetle karşı karşıya kaldık. Genel olarak hükümetin dış politikası bu yıl feciydi. Yani bir anda biz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma arzusunu duyan bir başbakanla karşı karşıya kaldık. Mayıs ayındaki Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler aslında bu yılın önemli şeylerinden, konularından bir tanesiydi. Çünkü o görüşme AK Parti açısından çok gündemliydi ve istedikleri gibi geçmedi. Hem Suriye politikası çerçevesinde istedikleri gibi geçmedi. Hem de bu İran'la olan ticaret meselesi. Bugün anlaşılan o ki işte İran'la daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Alınan doğalgaz ve petrol bedellerinin ödenmesine ilişkin bir formül bulunmuştu. Bunda da Halk Bankası'nda açılan hesaplar vardı. Yalnız Mayıs görüşmesinde buna son derece sert bir tavır koydu Birleşik Devletler ve 1 Temmuz'da bu tür yani altın karşılığı yapılmasını da yasaklayan bir şey ekledi ambargoya. Nitekim ondan sonra bu şeylerin Türkiye'nin altın ihracatı ve ithalatına ilişkin rakamlarda düşme görüyoruz. Yani Mayıs Birleşik Devletler görüşmesi iktidar açısından şeydi ki tam onun öncesinde yine bu yıl içerisinde bizim gümrük kapılarında ve Reyhanlı'da yaşanan Türkiye tarihinin en büyük terör eylemleri. Sonra Somali'de oldu değil mi bir tane de? Evet, büyük evet. Büyükelçilikte. Yani sürekli yanlışlar içerisinde giden bir hükümet, gezi olayları, işte dış politikadaki şeyler, durum, hepsi ayrıca yaşanan terör, Suriye meselesi, sonra Mısır'la ilgili takımdan tutum. Yani hükümetin bu konudaki tavrı da yine Cumhurbaşkanı Gül'le, yine pek çok cemaat şeyiyle, temsilcisi gözüken kişilerle farklı bakış açıları içinde olduğu bir yıldı. Yani dershanelere gelene kadar da son yıllarda hükümetin icraatı ile muhafazakar alan içerisindeki diğer kişi ve gruplarla farklılıkların da ortaya çıktığı bir dönem içinde. Tabii Avrupa Birliği ve Kıbrıs konuları gerçekten son derece geri bir vaziyete gitti. Kıbrıs'la ilgilenen bir hükümet yok şu anda. Ayrıca Avrupa Birliği'nde de yani ittire kaktıra bir fasıl açıldı. Değil mi? Bir tane daha açıldı. Bir de bu vize meselesi geldi. Yani 2013 yılı sonuna geldiğimizde gerçekten karşılıklı suçlamaların geldiği nokta feci bir duruma işaret ediyor. Ama şimdi bir yandan da artık sıkı yönetime doğru gidiş var gibi. Yani Yavuz Baydar T24'te kabus senaryosu diye başlıkla bir yazı kalemi almış. Yani çok değil birkaç yıl önce ben hepinizin başbakanı olacağım merak etmeyin iddiaları hala kulaklarda yankılanan Erdoğan, geziyle başlayan hatalı karar ve davranışlar serisine hız vermiş, gaza dibine kadar basmış durumda diyor. Yani sudaki halkalar gibi yolsuzluk operasyonu yayıla dursun, adı geçen dört bakan hala görevde. Bırakın istifayı, bırakın geçici bile olsa görevden almayı, bu bakanlar hala bakanlıkların işlemlerinde karar sahibi ve daha önemlisi atama yapıyor adam. Evet, güvenlik ve kanun uygulayıcı sistemin başındaki İçişleri Bakanı. Yani bütün herkesin güvenliği, namusu, malı ve ırzı emniyet edilmiş olan, ona tevdi edilmiş olan İçişleri Bakanı polis mekanizması üzerinde kendisini ve yakınlarını özdeşleştirmiş, soruşturmanın akışını engelleyici ve caydırıcı tasarruf tedbirlerini tek tek almaya devam ediyor diyor. Yani görünmemiş bir şey de girilebilecek en tehlikeli yola girdi. Devletin en temel mekanizması olan güvenlik mekanizması, sayıları yüzü aşan polis yetkilisinin ki en kilit istihbarat noktaları da var içlerinde, tek tek yerlerinden oynatılmasıyla son derece kırılgan hale gelmiştir. Yani Türkiye son 12 yıl içeride ve dışarıda dikkatle izlenen hikayesiyle ve son yolsuzluk dosyasıyla çok kritik bir sürece dalmış durumda diyor. Bu süreç ya bir Orta Asya Cumhuriyeti'ne dönüşme, işte Azerbaycan ve oradaki bütün diktatörlükler gibi onu kastediyor, veya dünya demokrasi ailesine güçlü ve öngörülür bir sistemle katılmayla sonuçlanacak. Uğur Bardan da gazeteciler hakkındaki kısmı ele almış. Gazetecilere yönelik yasaklarla kendini emniyete aldığını düşünen zihniyet, attığı bu türden adımların nasıl görüntüye hizmet ettiğinin bal gibi farkında olduğunu söylüyor Bardan. Mesele günü kurtarmak ama varılan nokta bizi günler günler öncesine, o çok iyi bildiğimiz bir tarihe götürüyor demiş. 12 Eylül 1980'e. Akıllarda hep böyle bir durum ortaya çıkıyor galiba. Evet, yani Hüseyin Çelik bir açıklama yapıyor mesela. Bakanlar istifalarını sundular, başbakan süreci izliyor diyor. Yani sizin istediğiniz her an görevimizi bırakmaya hazırız demişler. Bu vezir azamlarda bile görülmemiş bir biat durumu. Başbakan ben şahidim bizzat demiş Hüseyin Çelik. Sanki onun tanıklığı çok böyle bizi rahatlatacak bir şeymiş gibi. Son karar verecek olan başbakanın kendisidir. Başbakan şu anda süreci izliyor. O zaman rahatlıyoruz yani. Arkasından Erdoğan Bayraktar bana dedi ki ben oğlumun ne yaptığını biliyorum. Vicdanen rahatım. Egemen Bağış çıktı, ben rahatım dedi. başımız dik dedi. Öteki bakanlar da yarın çıkar gerekli açıklamayı yapar şeklinde konuşmalar var. Öte yandan da Rıza Sarraf'la ilgili İran basınından Babek Zencani diye bir dolar milyarderi, ülkenin ünlü dolar milyarderi Babek Zencani'nin ortağı olduğunu iddia etmiş bütün İran basını. Yani akıl almaz bir bataklığın ta içindeyiz yani. Evet yani ama bu tür durumlarda başka refleksler de devreye girer. Yani bu refleksler meşru planda olması gereken refleksler ki Türkiye yani iç bağlantı uluslararası arenada işte belli bir G20'lerin içerisinde bir OECD ülkesi tahammül edilemez bir noktaya doğru gelen uygulamalar bir saatten sonra başka patlamaları yol açıyor. Nitekim bugün yaşadığımız bir süre daha böyle devam edecektir. Ama buradan demenimiz Türkiye demokrasisi şu anda büyük bir yara almış durumda. Özellikle son misilleme, yapılan misilleme atamaları artı uygulamaları yönetmelikleriyle. Ama buna tahammül etmesi çok zordur. Bu kendisini hemen ekonomide kendisini gösteriyor. Yatırımlarda gösteriyor. Kendisini finanse etmek ve ödemek zorunda olduğu borç faizleri var. Bunların maliyetleri artıyor. Pek çok unsur var. İşte fiziki yatırımlar, finansal yatırımlar, ekonomide yaşanan sorunlar, şeffaflıkla ilgili hususlar. Dolayısıyla yani bu süreç zaten AK Parti ve genel olarak bu 2003 sonrası oluşan muhafazakar siyasi gruplar arasında belli bir hareketliliğin içerisinde yaşıyoruz, çatışmanın içinde yaşıyoruz. Bunun getireceği bir takım durumlar 2014 yılının içerisinde olacaktır. Zaten seçimler şeydi ama sertlik de şey devam edecektir. Çünkü Erdoğan yüksek bir paranoya içerisinde, bir paranoya halesi içerisinde gittikçe bu ruh haliyle evet, partisi ve kendisi gidiyor. Hubris sendromu da, dediğimiz işte evet yani bu kibir sendromu diye Lord Owen'ın eski Britanya'nın dışişleri bakanlarından çok önemli sayılan makalesinde kibir sendromu uzun süre iktidarda olanların pek çoğunda görüldüğünü belirten gerçeklerle algının kopup ondan sonra her şeyi komplo ve başka şeylerle izah etme durumunda olduğunu gösteren bir durum. Bir başka Lord'dan da alıntı yapalım, Lord Acton'dan. O da Şahin Alpay'da yazısında değinmiş ona son yazısında. Lord Acton'ın iktidar yozlaştırır, çürütür. Mutlak iktidar mutlak yozlaştırır, çürütür sözünü andırır oldu diyor başbakanlıktaki üçüncü dönemi. Hele şimdi dördüncü dönemi falan da açmaya kalkıyorlarsa. Yani iş sonunda iktidarlarının sınırsız olduğuna inanan yakınlarının son skandalle ortaya çıktığı gibi gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batmasına kadar vardı. Erdoğan'ın performansı diyor Alpay hemen her kesimde bölünme ve toplumda kutuplaşmaya yol açtı. Kendi partisi dahi birliğini koruyamaz oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le gittikçe açığa çıkan görüş ayrılıkları, partisinden istifalar ve yükselen itirazlar da bunun işaretleri. Yeni Türkiye özleminin Erdoğan'a teslim olmayacağının ilk büyük işareti geçen yazın Gezi Parkı gösterileriydi. İkinci büyük sinyali ise görevlerine bağlı savcı ve polislerin başlattıkları şimdiki büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturması. İşte eski ve yeni Türkiye ittifaklarının yeniden mevzilenmesine ve ikisi arasındaki mücadelenin keskinleşmesine yol açıyor demiş. Yani olan biten din savaşı değil, eski yeni Türkiye kavgası demiş. Alpay'da. İki dini grup diyelim. Evet. Dini mesele konuşulmuyor ki, öyle bir şey yok tamamen. Tabii. Dünyevi bir şey üzerinden gidiyoruz. Yani bir İslami yorumlama vesaire yok. Gerçi bu tür çatışmalar bu tür gruplar arasında dini yarıştırma sembollerini getiriyor zaten, ama mesele öyle bir şey değil. Dolayısıyla yani bu yıllardır, uzun yıllardır var olan farklılıkların şu anda cerahat halinde çıktığını görüyoruz. Yani kokuşmuşluk, kokuşmuş uzlaşma, uzlaşma türlerinden bir tanesi olan kokuşmuş bu uzlaşma bugün ortada dağılıyor. Ve dolayısıyla bunun içerisinden bu kütlenin yeni bir takım adımlar atmasını beklemek mümkün. Ve bu adımlarda geriye dönük değil, ileriye dönük bir takım şeyleri işaret edebilirse taban buluyor. Ama yani şu an yaşadığımız karanlık bir durum. Yalnız bunun içerisinden de Türkiye demokrasisini güçlendirerek çıkmak durumunda. Yani berhava olmuş bir dönemi geride bırakıyoruz. Yani bu yıl bayağı kötü bir yıldı Türkiye açısından, iktidar açısından. Pek çok konu var ama yılı işte toparlamak istersek yolsuzlukla, zirveye çıkan yolsuzluk skandalıyla tamamlamış oluyoruz. Bir de tutuklu vekiller konusu var ki o da başlı başına skandal bir konu. Dileriz önümüzdeki yıl iki seçim yaşayacağız. Bu iki seçim bu yaşanan sorunların üstesinden gelebilecek imkanlar sağlar, ama ben sağlayacağı düşüncesindeyim. Evet, yani şey de önemli, çünkü dünkü bütün polisin son derece sebepsiz diyebileceğim bir saldırısına rağmen devam etmesi, dünkü gösterinin yani Kadıköy'deki kenti, evet, kente sahip çıkma gösterisinin on binlerce kişinin olduğu bir yerde, tabii ki saldırılar gaz bombaları vesaireyle, tazikli suyla ve plastik mermilerle çoluk çocuğu olanların bir kısmının ayrılmasına yol açtı, seyrekleşmesine yol açtı, ama devam etti kararlılıkla konserleriyle filan. Bu da, bu halkın da bu konuda çok ciddi mücadeleye kararlı olduğunu da gösteriyordu doğrusu. Bakalım, yani çok ilginç bir dönemden daha geçmekteyiz. Evet. Yani 2014 yılında bu konuların çok daha geniş bir şekilde konuşulduğu tartışıldı. Çünkü iki tane seçim olacak ve AK Parti'nin geleceği, Erdoğan'ın geleceği, muhafazakar dünyanın siyasi arenanın geleceği açısından belli şekillenmelerin, yapılanmaların olabileceğini bugünden söylemek mümkün. Çok iyi bir şey, siyaseten çok sert ve canlı bir dönem olacak, ama bu sertlik böyle uzun süre eli kana bulandı mı bir iktidarın sonu da başlamış demektir. Yani bu iktidar son yıllarda elini kana buladı. Evet. Peki, görüşmeye, tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.